moy Sulayman ak Sulqarnayn ñaar ñi nga xamne ñoo wéddi won yalla té momon suuf yilifon ko manam la bëgg wax moy Namrud ak Bukhtu Nasr Bukhtu Nasr mi turam ñew na ca téref suñu mam jox Cheikh Al-Hajj Malik wa Bukhtu Nasr isniranuhu khamadat tabarakallah ca bamuy lim mam yonenti bi jokkolo ba ca al arabul ariba tabarakallah ca wax yoyé yalla yalla yok leram Alexandre yalla mune fa atba'a sababan mu dal dug aw yoon fa atba'a mu dal di dug sababan aw yoon fasina tukki wal mur hatta iza balagha bamu ag maghrib ash-shams fa saw jant ba fa nga xamne fa la jant ba di sowe wajadaha fek na jant ba taghrubu ma ngay sox fi aynin ci beut bo xamne hamiatin beut bu tangala hamiatin beut la bo xamne dafa am ban manam ci kep nam ko gisse hasaba ma shahada la hasaba al haqiqa waaw nam ko gisse mom ndax jant bi a'zamu min an tadkhula fi aynin min uyun al ard waye nak non la ko gisse mom motax al faqr razi day wax ni inna zal qarnayn lamma balqa aqsa al maghrib wa lam yabqa ba'dahu shay'un min al imarat وجد الشمس كانها تغرب في عين وهدة مظلمة وان لم تكن كذلك في الحقيقه كما ان راكب البحر يرى الشمس كانها تغيب في البحر اذا لم يرى الشط وهي في الحقيقه تغيب وراء البحر تفسير الكبير جكت نهار فك اك بن صفحه تيمير اك جرم بن فك اك جرم بن al faqr razi neena Zulqarnayn ba nga xamé ni aduna fa sawba nga xamné wessu na tabax yépp won len ginaaw kanamam dëkk nekatu fa dafa gis jant bi mu melni luy sol ci bëb bo xamné bëb bu lëndëm la mu ne doon ci nekkul ci dëgg haqiqan nam wara mel waye mi ngi melni ko xamné ki da nga na ci geej gi di seen jant bi di sox fang ko seen muy sox da fay melni kuy dugg ci benn bëb lol lay netli mune fi aynin hamia wa wajada mu fek indaha fajant bay fa qawman aw nit qawman aw nit nit ni xulna nenañu ya zal qarnayn e yow alexandre ya zal qarnayn e yow zal qarnayn imma an tu'azziba banna ngam bugal ni wa imma an nattakhis fihim wala ni jël ci ñoom husnan njek imma an tu'asiba wa imma an nattaqis minhum husna yalla mune ñune Zulqarnayn ñaar ngay am qulna lahu bi tariq al ilham ben nga ray len wala nga wo len ci njek ak jup ak iman mufassiruna ñam ñune kanu kuffar fa khayyarahu Allah bayna an yu'azzibahum bil qatl aw yad'uhum ila al-islam fa yuhsina ilayhim waaw ay yefer lañu won yalla ne ko da nga len di wo ci diine mba nga ray len wala mu ne deg na wax ji amma man zalama kutwan ci ñom fa sawfa nu'azzibuhu dañu ko mbugal suma yurad ñu dello ko ila rabbih fa baramum tudehe fa yu'azzibuhu baramum mbugalat ko azabun nukra mbugal mu metti lol dal mune xamna ko ci ku ci togn dal baña dug ci diine ji may wote dina ko duma baye ko ak yalla su dehe yalla dumu wat ko wa amma man amana ku gem nak wa amila salihan mudaf lu bax falahu amna jazaan pay go xamne al husna moy pay go rafet te moy mu dug al jann waaw kon lol rek mune dal ku ci togn mok mom la ku ci def lu bax ah ñu fay ko fay go rafet wa sanaqulu lahu dañ ko wax nak yusran ak yombal min amrna ci suñu mbir mi mu ne ko dañ ko defal ak yombal min amrna ci suñu mbir mi tabarakallah suma ginaaw bam joge ci tukki bobu atba'a mu dal di duggat sababan aw yoon mu tafa ci wenen yoon jëm tanku sawna jëmon tay nak salaka tariqan bi jundihi nahwal masirah mu dal di jëm tanku mi nga xamé ne jëm na tanku hatta iza balagha ba'ag matli ashamti fajant bay sohe fenk dem na ba fajant bay sohe mu gis namuy sohe mu joge fa wuti tenku ba gis namuy fenk lutax parce que njabotam ño fi nek muy def tourner bo xane bi dana gis fepp fu njabotam nek mu xam nañ fa toge lañ fa toge la len manki lañ wara def lañu defut ak yere melik yoyu mu daldi wuti bam joge ca sawba ba gis ñam gis muy ñoñe nga xamne wajada indaha qauman mu ñew na wuti tank hatta iza balaqamat al-ashm wajadaha takna ko tatlu muy fenk ala qaumin ci awlit nit ñi nak lam naj'al lahum defalu ñu len min dunha ludul jant bi sitran kiray manam ñom duñu ñuy sol ay yere amuñu ay yere nit lañ ño xamne dal ñom amuñu tabarakallah ay yere motax qatada mu ne madasul qarnayn yaftahu al madain wa yajma'u al kunus wa yaqtulu al rijal illa man amana hatta ata matla' al shams fa asaba qauman fi asrabin urat laysa lahum ta'am illa ma andajatku shams idha tala'at hatta idha salat anhum shams kharaju min asrabihim fi talab ma'ashihim wa dhukira lana annahum kanu fi makanin la yathbutu alayhi bunyanun wa yuqalu innahum zanj lolu qurtubi mako wax neena alexandre dubayna di ubbi dekk yi di dajale alal yi di reñ ñu di yalla di and ak ñu gem yalla ba ag fa jant bay fenke mu fekk fa gaay yo xamne amu ñu yere am ñu toggu kay luñu lek lu nek moy lu jant bi ñoral bu jant bi soné ñu dal duggu seen biiri pax suñu xeyé genn wu ci luñu am mune wax nañu ne fofu ñu dëkk ak tabax mënu fa tégué ndax suuf sa mel ni suñu suuf ci am nañu ne sax ñom ñoy nègre yi non la ko courte bi waxé ci tafsiram ba tabari hit tabarakallah wala bok non la ko qata da waxé andi lañ ko ci tafsiru tabari ci jukki fuk ak ben khatum fuk ak ñent mu dadi ag ca ñom kazalika yalla mu ne wa qad ahatna tek nañu bima ladayhi kala nek fa mom khubran ci xibar kon mbok yi nga xamne yena don top tafsir bi ak sinañ ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala fi nga xamne fi lañuy taxawal bind bi te moy ayat juroom ñen fuk ak ben ci suratu al-kahfi di ñaan alamin wa salatu wa salam ala rasulillah mbok ñi deglu ñi ngi len di nuyu di len ziyara di ñaan yalla yalla nangul len sen koor nangul ñu suñu koor ñi won demb ci suratul kahfi taxawon ci aya juroom ñen fuk ak ben nekkon ci qisab dhul qarnayn suñu borom tabaaraku ta'ala biñu ko netti te moy borom ñaari lepp ya ak itam nga xamne mo taxawon mu nekkon ci tukkem ya tukki won na jëm saw ba ag fa jant bi di soye waye tukki won na jëm tanku ba ag fa jant ba di fenke ci bi tukkem yoyu amnay jamono mu nek fo xamne tabarakallah la fa nek fofu la subakel mo and ak talibe yi ne len legi tibu len ci suuf si la gis talibe yo xamne dañu am ak talibe te xer ci seen serign ni tibbu ci suuf sa ba seeni poste fess am ño xamne ay daanu ko lañ ñu lal seen mbubu duñ ko bam fess am talibe yo xamne ñom ay talibe yu gëm logique lañu ñu toppari ci suuf sa tuti am talibe yo xamne talibe yu moderne lañ ñom ñu baña tak suuf tibbu ñu sax tabarakallah bi sol qarnayni jeexale tikem bi nak bañu tok ay fan dañ lan waaw suuf sa ngeen ci bonu kérok anamu kenn ku ne ba nga demé séti suuf sa nga ci bonu muy or gaay la lan seen mbubu ya fess del ak or gaay bi won seen poste fess ak or gaay ñu bon seen loxo fess ak or ñi nga buton dara nak amuñu dara ñepp reccu lool limi tek momit moy ndigal bu joge ni ci way xusse rek non nga cey amé non la cey tollu tabarakallah ci biir tukki sul qarnayn yoyu li mbir mu am solo moomu ame. Tey nag ñu war a door ci aaya juróom ñeen fukk ak ñaar ci beneen tukki bi mu ñetteelu tukkeem bi. Yàlla nee na summa atbaa ginnaaw ga mu topp sababan demukaayam ba wala boog mu dugg aw yoon mu wala ti mburu fasiyéene tukkeeti. Ndax booba ginnaaw moomoom moo nekk buuru àdduna fi penk ba saw ba jannar ba saalum war na di seeti dànga yi, war na di seeti moomeel gi fenn fu nekk mu fay dem di seet lañu manqué mbedd yu yàqu yeeg dëkkin yeeg marché yeeg yooyu yëpp mu di ko seet. Moo tax fu ne mu fay dem moom mii tabarkàlla ci tukkeem yu sori yii fu le mu ne fa atbaa sababan xata ida balaqa maghriba shams fee mu ne fa atbaa sababan summa atbaa sababan xata ida balaqa matlia shams tey jógati na beneen tukkeeti summa atbaa sababan xata ida balaqa ba mu àgg bayna sabday ni diggante ñaari ñax ya wala bu doon tey nga ne ñaari baaraas ya bayna sabday ni diggante ñaari baaraas ya muy ñaari baaraas yu mag yoo xam ne ñi ngi nekk ci réewum Turki ci wàll ga féete Arménia ak Azerbaïdjan ci jamono tey wàll googee la féete foofa la dem fekk fa ñaari baaraas yu rëy wala boog foofa la dem fekk fa ñaari ñag yu rëy yoo xam daal day dox diggante nit ñi ak nit ñi. ba mu fa demee waja def fekk na min dunihima ca ginnaaw xaw man nit ñoo xam ne laa yakaaduuna yafqahuuna qawlan tuuti kon duñu xam wax laa yakaaduuna xawuñu sax yafqahuuna di xam qawlan wax ñoom daal foofu ñu nekk ci waraa sadday ni ñoo mu fasiru ne ñu ne li tax xamuñu wax mooy tumuran ceeg seen làkk yi ak yeex a xam ak sori guñu sori jaxasoog ñu dul ñoom moo tax wax jabam ko yàlla ta xam fokk mu am tarjumaan mooy ku ko jiima sottil li gaañu di wax waxit noonu la ñaare ku tumuranke rek télee wax ku tumuranke télee wax mooy ñaare ku sori saw xeet ñàkk namp ci sa yaay dana waral télee wax teel a génn sam réew dina waral télee wax yàgg àll dina waral télee wax yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne day waral télee wax teel a jàng làkku jaambur it dina waral télee wax teel a jàng làkku jaambur yooyu yëpp day waral télee wax laa yakaaduuna yafqahuuna qawla sul qarnayn daal di ñëw bi mu ñëwee ca seen waxin yooyee qaaloo ñu ne ko yaa zal qarnayn yow borom ñaari lett yi lam doon bañ mu siiw gis nga léegi ni mu siiwee ba ña nga xam ne ña nga ci ginnaaw paaraas ya sax xam nañ ne borom ñaari lett yi la tudd te daf ko daan nëbb di ko musóor wala boog di ko kaala comme ni ma leen ko waxe woon ci dars bi démb waaye tabarkàlla suñu borom tabaraka taala mu ko bëgg a feeñal daa di koy feeñal ca nam ko feeñale woon niñ ko waxe woon démb ci dars bi ñu ne ko ñun day am nañ li ñu metti lool bi nga ñëwee te yow yaay kilif réew mi kilif suuf si yépp ci moomeelu nguur dañoo am benn mbir muñ lay wax ngeen koy wax yéen doléance mun leen acca lu mu doon ñu ne ko waaw inna yaajuuja wa maajuuja yaay rab yi ñuy wax yaajuuja ak maajuuja ñoom de mufsiduuna fil ard ñu ngi yàq rek ci dëkk bi wala ci suuf si ñoom daal danañu lekk nit danañu lekk mbay lu tooy ñu lekk lu tooy ñu naan loolu rek lañ fi nekk ñun mënatuñoo bay mënatuñoo génn mënatuñoo jàngi ndax yaajuuja ak maajuuja fu waay jëm rek yaajuuja ak maajuuja tar la lekk la wala ñu lekk sa yére mbaa ñu lekk sa kawar loolu daal mooy li ñu gën a metti ñu wax ko buur bi bi mu leen cherché moo tax loolu lu am solo la Suleymaan doxaloon na ko jékki-jékki daal di dem ci picc ya di seet dem ca rab ya di seet ñen ñu nekk muy seet ñi mu njaboote lan moo leen jot lu leen manqué ñu kenn ku ne wax ko la la manqué moo tax Suleymaan ba muy seet keroog mu am picc mu absenté mu di ko laaj danañ ca ñëw ca kanam insha allahu subhanahu wa taala. Kii tamit bi mu ñëwee doléance nit ñi daal mooy benn rek, yaa jooj ak maa jooja. Yaa jooj ak maa jooja nag ñaari rab lañ yoo xam ne kii da rëy lool ba mu ëpp, mu farritun fi tuul, keneen ci gàtt lool ba mu ëpp. Noonu la ko tafsir kat yi di waxee. Tabarkàlla ku loolu hadis boobu ñu ngi ko jële ci Ali ibn Abi Talib ak Ibn Abbas, ñu ne ñoom ñaar kii dafa rëy ba mu ëpp, kii tuuti lool mu ëpp. Ñoom ñaar nag mufsiduna fil ardi, ñu ngi yàq ci suuf si, amuñ ci pexe nag. Waaye yow mi nga xam ne yow la yàlla jox nga yilif suuf si, yow xanaa war nga ci am pexe. Ñun nag daañu la jàppale. Fa hal naj'alu laka, mu ndax duñ la defal xarjan ab teg, xarjan ab impo. Maanaam ñoom daal dañoo bëgg ñu def jikkuti sa weeru jot ñu fay dara. Ala an taj'ala, nga defal ñu yow buur bi bayna naa suñu diggante wa baynahum, ak seen diggante ñoom saddan ab baar. Ñu ne ko daal dañoo bëgg suñu digganteeg yaa jooja ak maa jooja, nga defal ñu fi ab baaraas ba yaa jooja ak maa jooja duutu ñu ñëw ci ñun. Loolu nag jaral nañu weer wu dee ñu joxe xaalis, ñii mën nañoo joxe 100,000, ñii mën nañoo joxe 50,000, nga dimbali ñu ba baareel ñu yaa jooja ak maa jooja. Loolu nag ay misaal la ci tabarkàlla ci ay joxe. Ba dama ci tafsir bu ñuy wax Al-Bahr day wax ne haasa istidaahun minhum li qabuli ma yabsulunahu ala jiati xusni al adab. Tejjin la ñu waxee ci Al-Bahr jikki juróom-benn xatum téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent. Mooy di ñu wax ko ne daal waxu tejjin wan ko ne ñun mbir mi sax jàll nañu ñu yëkkati di teg. Waaye buur ba daa ne leen xaala mu ne leen ma makkan nii fii, jàppandal gi nga xam ne jàppandalal na ma ci mbir mii rabbi sama borom xayrun, moo gën li ngeen nar a teg. Cotisation yi ngeen nar a def, ñu ne ko ha, mu ne li ma yàlla jox tabaraka wa taala defar na ko. Ginnaaw li ma yàlla jox defar na ko nag, te ngeen bëgg lii man dama koy defar am ci tiyaaba, waaye it defari ci sama dëkk. Ndax ginnaaw man la yàlla teg def ma yilif leen, tabarakallah maa koy def. Moo tax Umar ibnu Khattab radiallahu anhu ba nga xamee ne nekk na ca xilaafa ga daana def bu guddee mu boot ay loxoom di wër njabootam. Ndax benn bés mas na di wër njabootam ba fekk jënn jigéen nekk ca lalam di wax ji doy waar, naan su ma ragal toon yàlla tey jii day danaa woo génn góor mu wetti li ma. Omar daal ne ko tuub, mu ne ko waawaaw maa ko wax. Omar ne ko daal ñëw ba ci moom ne ko lu xew, mu ne ko sama jëkkër jii nga yóbbu ci àll bi muy xare booba léegi ñëwul mënumaa jot ci moom, looloo tax te xam nga ne yaa ngi may lor. Fekk ne xamul ne Omar la, mu ne te xam ne mi ngi may lor. Omar ibn Khattab daal di ñëw daal di woote benn ndaje mu mag daal di laaj jigéen ña te ma nga ca jiital doom ñu wax Hafsa, ne ko jigéen ban diir la mën a muñ jëkkëram ju tukki. Hafsa ndeysaan daal di muur ba dia daal di gest wan ko ginnaaw, talal ko ñetti baaraam mu yëg ne kon ñetti weer daal loolu la. Omar daal di bind benn décret ne leen ku fi yebalati nit mu tukki am fa lu ëpp ñetti weer boo ñëwee fi dinaa la duma yow ma ko yebal. Yéen góor ñi ku fi tukkee te bàyyi fi sa jabar am ci àll bi ñetti weer soo ñu lu ëpp ñetti weer soo ñëwee fi dinaa la duma, ndax loolu day yàq société bi. Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Waaye ca wër gëm doon wër ci la yëge loolu. Bu ñaaral bi mas nay wër ba fekk jigéen guy baxal ay xeer. Ndax lan? Ndax doomam yii nga xam ne ñoom amuñu lu ñu lekk, waaye buy baxal xeer yi ku jooy rek mu ne la nappil reer bi dafa nëppeegul, nappil reer bi dafa nëppit ay te kat ay xeer dong lay baxal. Omar ibn Khattab aksi fa ne ko waaw lu xew, mu ne ko dañoo am buur boo xam ne bii nangam sikkal buur bi ba doy na waar. Omar ibn Khattab daal di jooy xam ne kii moom lay wax waaye xamante wuñ. Mu dem ca kër ga ca baytil maal jël fa sunguf, jël fa diwlin wala boog yi ko mën a defar gaddu yëpp kim àndaloon ne ko tee ngaa ni ma gàddul la ko, mu ne ko du sa bàkkaar sama bàkkaar. Gàddul ko boppam indi defaral xale yi ba ñu lekk ba suur, mu namp mu tàpp-tàppal leen ba ñu nelaw mu door a ñibbi. Loolu moom la sul xarnay ni muy def. Omar ibn Khattab radiallahu anhu def ko, daana wax ne bu ak gëléem fakastalu woon ca Tambacounda ma nekk Dakar, mu ne man mii man la ko yàlla laaj bu yom la xiyaamate. Moo tax gis nga sul xarnay ni moom it mu ne maa makkan nii fiihi rabbi xayrun, li ma sama borom jox mën na koo defar te moo gën ngeen nekk fii ku ne joxe ay fukki dërëm ci ñaari dërëm. Léegi daal fa a'inuni bi quwwa dimbile len ma katan sen doole la bëgg ngeen dimbile mako lool nak mom moy man dana joxe financement bi yépp dukoy defar waye yeen nak doole ji mom yi nakoy def muna ci mune bu ngeen mako dimbile aj'al dana def baynakum sen digënté wa baynakum ak sen digënté radman abbarar su ngeen ma dimbile dal sen digënté ak yaaji ak maaji de dut len ci am len lu ngeen di metti lu aj'al baynakum wa baynakum saddan mani'an wa hajisan hasinan wa hadhihi shahama minhu haythu rafada qabul al mal wa tatawwa'a bi bina'i saddi wa iktafa bi 'awni rijal tabarakallah legi muni atuni andil len ma zubur al hadid dagiti feray andil len ma zubur al hadid dagiti weñ wa rew ma yeb far legi am ben marché te moy fu way amé dagiti weñ rek bo ëndé mu jënd fu way amé dagiti weñ rek bo amé mu jënd legi mu nek marché feray bo xamné tabarakallah auto yu maggat yek ci ñu yaqku yek ndab yu yaq lu way am rek indi ñu fajar def ci tabarakallah mu amon solo ci jamono yoy lool yalla kariyel rewma tabarakallah lu meuna yëkëti waat seen économique atuni zubur al hadid gaay di ron di indi moy def ci digënté ñaari dajja mu ñi ron di indi mu tay def ñi ron di indi mu tay def hatta isa sawa ba mu yemo fess jël bayna sadafaini digënté ñaari dajji fess jël ba tollok ñaari dajji xala mu dal ni acca ana tegi ñu ne ñoo ngi ni mu ne ana tegi ñu ne ñoo ngi ni mu ne an fuxu legi euf leen ko nga di taal tambali di upp di euf manam sawara bo beugé mu boy ba yañi melni sawara bo ci defé sawara dang koy upp ni upp ni tegi di uppé sen mbar yoyu tabarakallah ba fer bi day muju xonku motax mu ne hatta iza ja'alahu ba mu def ko naran sawara lu sawara japp lu ne day muju def ko sawara tabarakallah lolu jangala mu seigne abbas radhiyallahu anhu di jangale neena lu sawara japp lu nek day muju nek sawara mu ne kon fexal ba japp ak yalla subhanahu wa ta'ala motax dan daana wax ne ki dugg ci bir sawara mo geuna xam ki sawara lak mo geuna xam ki togg ci sawara mo geuna xam ki seen sawara mo geuna xam ki degg sawara neena lolu ay etab la yo xamne day dem ba da ngay ñew ne nit lan moy sawara mun la si ak tang information bu doy nga dem ne kenn lan moy sawara mun la xamal sawara mané ko dedet mun indi sa baram nga jox ko sa baram mané ko sawara wa tegg ne li moy sawara ne ni di de tang na kenen ñew nga ne ko lan moy sawara mu jël nga ci bir sawara puy ne la li moy sawara koku neena tabarakallah koku moy gëna xam sawara ay wax la yu am solo yu don jangale tabarakallah sur qarnay ni mo ak wa dekk ba kon ñu tangal sawara wa tangal fer ba ba mu yanji xala mu ne len atuni andil len ma ufriq alayhi masati qitran bekex ñen bal ñu andil ko bekex mu jënd bekex ba dali fab bekex ba soti ca fer ya ba mu yanje lepp dadi ruy dadi rabalo ne cet deugur keng tabarakallah bur bi ku meuna defar la motax ba demé ci al faqr razi day wax ni lama atawhu bi qita' al hadid wada'a ba'daha ala ba'd hatta saat bi hayth tasuddu ma bayna al jabalayn ila a'lahuma thumma wada'a al manasikh 'alayha hatta itha sarat kannar sabban nuhas al mudab 'ala al hadid al muhamma فالتصق بعضه ببعض وصار جبلا صلدا التصوير الكبير ديك نيار فوك اك بن ختم تيمر اك جوم نيار فوك اك نيار مني با نكو اندي لي داغيتي وينيا مو تيغال لين دا فلان دي تيغال با ني تولو نيار دجيا تي سي ديغنت بي فيلا جاي دان جار با ني تيغال بام تولو نيار دجيا مو دادي اندي ولو كايا ني ولو بام نيك ساورا مو دادي تي سويال بتيخ mu dadi takalo mu mujj nak melni aw daj ne kek te fek bobu ñu ci bir am lam mu kale len ci bir nak legi mburngal mu reey la melni kërf la len fadd ci bir legi mu ne famastata'u amuñu katanu an yazharu yeko mënu ñoo yek wamastata'u lahu amuñu katanu naqba bënd ko mënuñu koo yéeg ñëw ci yéen, mënuñu koo bënn génn. Tabarkàlla, ñaar yu yëpp mënuñu ko. Noonu la ñu mucc ci yaa jooja ak maa jooja mu daal ñu daal nekk foofe. Yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ca jamonoom ubbi nañ yaa jooja ak maa jooja seen bunt ba lu toll ni boo tàllalee sa baaraamu sànnikaay bi ak sa baaraamu béy bi. Diggante boobu luñ toll mukkoon nañ ko ca pax ma ndax bëgg a ubbi bunt ba génn. Te bu ñu génnee nañ daan def la ñuy def, topp àdduna si yëpp, lekk leen, lekk seen kawar yi, lekk seen yëre yi, ñëpp sonn. Xam naa nañ fa nekk ba ca kanam tabarkal. Qaala zul qarnayn ne leen haza rahmatum min rabbi, lii day yërmande sama borom la. Haza lii ma def asaddu ni'matun min allahi, haza rahmatum min rabbi, lii yërmande sama borom sama alal ji mum may baaxe ma ba ma def ko ci yoonu yàlla. Rahmatum min rabbi, waaye yéen it ñëw gi ma ñëw ci yéen rahmatum min rabbi. Baara bii ñu baare yaajooja ak maajooja yëpp rahmatum min rabbi. Waaye fa isa jaa si jotee, fa isa jaa si jotee wacdu rabbi, digu sama borom bi nga xam ne ci lay tukkal aduna, jaaluhu day daal di def baaraas bii ak ñi ci biir dakkaa mu mokk rupp. Bu àllaaxira di ñëw lii day mokk rupp rupp tabarkàlla. Lii ñu ci def li muy dëgër dëgër duta nekk ci dara tabarkàlla. Wa kaana nekk na wacdu rabbi, digu sama borom bi nga xam ne moom la diggane bis pënc day tukki day dikk, kon xaqa nekk lu dëggu tabarkàlla. Yàlla ne mu ngoog wa tarak naa ñu bàyyi baadahum lenn ci nit ñi yow ma isin bu kero gee yamuuj muy dugg fi baadin ci lenn. Nit ñi bay bay bay duggante bay lool tabarkàlla balaa bis pënc taxaw. Yow ma isin yamuuj baad, yow ma isin yamuuj fi baad wa tarak naa baadahum yow ma isin yamuuj fi baad. Ni duus yi duggante ñu bàyyi leen ñuy duggante noonu ndax bëri di raj raj loo tabarkàlla. Wa nufiqa fi suur ñuwal boftu, wa nufiqa ñuwal fi suur ca boftu ba fa jamaanaahum ñu dajale leen jamaan ak dajale ñoom ñëpp ñu dajale leen tabarkàlla. Moo di annafqatu saaniya fa jamaanaahum lil xisaabi wal jaza, ñu dajale doomu aadama yëpp. Wa arab naa ñu indi daal di gaaral, gaaral mooy ñu indi teg ñëpp yi gis lu ñuy indi jahannama sawaraw jahannama. Yow ma isin bu kerogee ñu indi ko ardan mu nekk lu ñu gaar yi kaafir yi ci kanam yéefar yi. Ñoo ngi sóoratu ka fi aaya téeméer. Ñan yéefar la ñuy gaaral sawara? Allaziina yéefar yi nga xam ne kaanat dafa nekkoon ci aduna ayunuhum ci seeni ba ayunum seeni bët fi qataain ci muuraay en zikri ba duñ ma fàttaliku man yàlla. Seeni bët daa muur ba duñ fàttaliku yàlla, seeni bët daa muuru ba duñ fàttaliku tëralinu yàlla buñ ko gis. Wa kaanoo ñu nekkoon laa yastatiuuna samaa, mënuñoo dégg, mënuñoo dégg aaya yàlla yi, mënuñoo dégg tëralinu yàlla yi. Moo tax Abu Saoud ci tafsiram mu ne haza tamsilun li iradihim an al adillati samiya wa taamihim an al ayati al mushahada bil absari fa kaannahum summun umyun. Tafsir Abu Saoud jukki bi ñetteel ba xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk at juróom ñaar. Yàlla neen afa xasiba, ndax dafa yaakaar allaziina kafaru ñu wedd yàlla an yattaxisoo ñuy jàppe ibaadi sama jaam yi min duuni bàyyi ma fi awliyaa a def leen way féete. Ndax nit ñi dañ maa bëgg a bàyyi fii jël leneen féete woo ko te bàyyi ma fi, ku ko def weddi nga yàlla. Te inna aatadnaa xaare nañu jahannama sawaraw jahannama nusulan lil kaafirina, muy wàcc waayu yéefar yi. Maanaam fii yàlla day bañ subhanahu wa taala day tere nit koo xam ne dafa jàppe leneen lu dul yàlla yàlla, ay bantat ay matat ay ruminik yooyu nga jàppe ko yàlla, wala nga jàppe jant bi yàlla, wala nga jàppe weeru yàlla, wala ay ndox yu ruminik yooyu. Suñu borom tabaraka taala ne ku ko def weddi nga yàlla, te ku wedd yàlla inna aatadnaa jahannama lil kaafirina nusula, muy wàccuwaay. Qul laajal ma nit ñi hal.